gett oss. Låt oss få dela ditt ord nu och en gång till bara få speglas utav Markus och allt det vi har delat den här vårterminen. Kom helige ande och tala direkt till våra hjärtan, till mitt hjärta och till allas våra hjärtan. Och gör någonting med oss som kyrka, församling, men också som individer. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Det är inte varje dag vi har någon som spelar drama i våran församling och våran kyrka. Så att det var extra roligt att få vara med om det idag. Och Gud välsigna verkligen. Känna att det är uppskattat. Ska vi ge dem en stor applåd till? Tack. Jag har två böcker med mig som jag plockar upp i min väska idag. De är nästan lika stora bägge två. Fast jag känner det just nu att den här väger betydligt tyngre än vad den här gör. Och jag känner också att det är väldigt bra att vi den här vårterminen har stannat i den här boken och inte i den här boken. Det här är Da Vinci-koden och det här är Bibeln. Vi har inte läst hela Bibeln, men vi har läst Markus ända sedan i början på januari. Evangeliet enligt Markus. Så som Markus såg det, kände igen det och ärligt mot sig själv, mot Gud och mot sina medmänniskor delar med sig utav det. Och det har varit bra för oss, verkligen. Det har varit bra för oss att få göra det. Och på något sätt så, bara för att få en avslutning, så tänkte jag göra inte en sammanfattning utav Markus idag. Det skulle bli, på en kvart så blir det ju, ja, det blir inte ens ett kapitel i minuten. Och det tempot är liksom det är meningslöst att hålla. Utan att någonting som har mött mig i Markus då, när jag har predikat själv, när Mattias har predikat, när Marianne har predikat, Anna Ekberg har predikat, Daniel Corolla har predikat, Francisco Chavez har predikat här under våren från Markus. Har jag glömt någon? Bittan har predikat, men inte jag här. Men det var jättebra, hörde jag. Men ni vet väl att man kan lyssna på poddradio nu för tiden. Är det någon som har gjort det? Tanka ner våra gudstjänster och lyssnat. Ni behöver inte räcka upp på handen, Claes. Jag vet att det är bara du som har gjort i alla fall. Nej, men det finns, du kan berätta för alla hur man gör, Claes. Så en del säger att det är jättebra. Jag lyckas inte. Nej, men jag har inget bredband så det funkar inte för mig. Bittan har predikat såklart på våran trappa ner gudstjänst. Och det, på något sätt har det skapat en ny respekt hos mig. En återuppförnyad respekt hos mig för Guds ord. Att man läser det i ordning på det sätt som vi har gjort. Markus börjar med ett utrop. Markus 1:1. Det står så här. Här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus, Guds son. Om man läser lite vidare så står det att Jesus förkunnade Guds ord. Vers 15 står det så här. Och han sa att tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Om man sen bläddrar fram till Markus 10:4. Så finns det ett citat direkt från Jesus igen. Där han säger så här. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen på många. För många. Och jag tror att det är temat i Markus. Det är där vi har mött den här våren. Att människosonen, vi har mött honom en gång till. I texten, det rakt in i våran situation. Han som inte kom för att bli tjänad. Utan som kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Några har läst mer, andra har läst mindre. Men varenda gudstjänst har vi läst ett helt kapitel tillsammans. Och därför så tänkte jag att vi skulle ta hela Markus nu idag då. På sammanfattningen. Är det någon som vill komma fram och läsa den texten för oss? Ska du göra det, Ola, på klingande skånska? Nej. Vi har ju redan läst den. Alla har läst den. Jag tror att som jag känner så kommer det ge mig orsak att gå tillbaka till Markus många gånger, kanske under våren och sommaren som ligger framför, och hämta tillbaks, återuppleva det gång på gång. Och vad vi än går vidare med och predikar och läser tillsammans, så låt oss inte känna att nu kan vi det här och det är ett avslutat kapitel, utan det vi har gjort har gett oss smak för det, så låt oss fortsätta att göra det istället och hämta mer och mer och mer. Och på samma sätt som vi har läst Bibeln, eller läst Markus, så låt dig inspireras att läsa Bibeln i ordningsföljd och fortsätta med att göra det. Vi har inte hoppat över någonting. Snarare så har vi gjort så att vi har stannat upp inför de svåra bitarna och försökt att belysa dem lite närmare och se vad de har att säga och fördjupat oss i dem. Det som inte har varit så välkänt och det som inte har varit så lättillgängligt kanske. Och hela tiden har vi läst hur Gud bekräftade det Jesus sa och det han gjorde genom under och genom tecken. Och jag minns liksom, jag kan se det inför mig, precis som jag ser, kan komma ihåg, och i fortsättningen kan komma ihåg det här dramat när jag vet inte vad de hette, de olika rollfigurerna kanske, men en hette Mikael som satt där borta, han som behöll sin väska hela tiden. Och när han plockade upp ur sin väska och gav tillbaks de andras väskor, de fick sina liv igen. Det som inte ens döden kunde beröva. Därför att Gud var starkare än döden. Vi har läst hur Jesus gång på gång blev bekräftad av Guds heliga ande. Och Gud gjorde under rakt in i deras liv. Och livet kom tillbaka. Och jag minns den här lilla flickan som Jesus räcker fram handen till. Och jag blir jättetagen bara jag tänker på henne. När hon nästan som behandlad som en liten prinsessa av Jesus. Jesus säger, min lilla lammunge, stå upp. Och han tar henne till sitt hjärta. Han uttrycker hela sin omsorg om henne och hennes familj. Alla de andra som fanns här hos i Markus. Mannen som hade varit besatt av en legion orena andar. Hur han sitter ner tillsammans med Jesus. Och texten säger att han var vid sina sinnen igen. Han hade kommit till sans. Att möta Jesus är att komma till sans. Att uppleva hans omsorg som den lilla flickan gjorde. Men också att komma till sans. Som i dramat. Att på något sätt hitta sig själv igen. Att få tillbaka det som är mitt eget. Det som är mitt ursprungliga. Att komma till sans. Men frågan är, tror jag då också, så vi måste ställa oss, om det betytt någonting för oss så att det påverkar oss i fortsättningen. Att vi inte bara konsumerar saker i kyrkan tillsammans, utan kollar om det gör en feedback och ser, händer det någonting med oss? Ja, vi har sett i våra gudstjänster att det har hänt saker. Varenda gudstjänst tror jag det har kommit människor till mig när jag har varit med efteråt och sagt, Gud rörde vid mig. Och vi har sett att när vi har läst ordet, när vi har inbjudit enkelt till förbön, när vi har bett för varandra och lagt händerna på varandra, så har Gud gång på gång varit med i våra gudstjänster och bekräftat ordet genom att han rör vid människor. Det kommer han att göra idag också, tror jag, när vi ber för varandra. Det har vi sett. Men händer det någonting med oss? Får det oss att tänka annorlunda? Får det oss att hoppas på mera saker? Får oss att korrigeras och bli andra när vi under en hel termin läser tillsammans? Händer det med oss, någonting med oss i vårt kollektiv? Vad har mötet med Markus gjort med oss? Vad har vi gjort med Markus? Och vad har Markus gjort med oss? Jag hittar faktiskt ett bra citat av Bittan Ekman. Jag har inte alldeles glömt det, Bittan. Jag har läst din uppsats som du har skrivit till Jelenik-institutet, heter något sånt? Jelenik, så heter det. Jelenik-institutet. Så här stod det i en slutkläm. Lite typisk Bittan Ekmans slutkläm. Det jag funnit genom mina studier och min egen livserfarenhet är att livet har en mening för alla människor, men man måste aktivt söka den. Livet har en mening, men man måste aktivt söka den. Markus har också ett syfte, har ett budskap till oss alla. Men vi måste alla aktivt söka den. Det här är också ett bra citat. Yes. Jag hittade den faktiskt i mitt manus alldeles nyss. Markus har en mening för alla människor, men vi måste alla aktivt söka den. Precis som hela Bibeln har en mening för alla människor. Och vi kan aktivt söka den. Förhoppningen är ju att vi tillsammans, när vi tillsammans har läst och det vi upplevt då tillsammans med Markus, har gjort att du och jag i min tomhet, när jag upplever att den här gång på gång kanske i livet, därför att det kanske inte är såna jätteskiftningar hela tiden fram och tillbaka som vi såg i dramat, utan det kanske kommer smygande i små portioner hela tiden. Ungefär som Paulus säger att det onda jag inte vill göra, det gör jag. Och det goda jag vill göra, det gör jag inte alltid, alla gånger. Vem ska kunna hjälpa mig? Men förhoppningen är väl då att när vi upplever vår egen tomhet de gångerna, när det blir tomt igen i livet, att det som händer med oss när vi läser på det här sättet, när vi delar ordet gång på gång, att vi kan lämna skräpet och bråten som förstör våra liv och istället ta emot en gåva, den väska som är specialdesignad för just dig och mig, som vi får utav Jesus Kristus själv. I alla fall så har det gett mig en förnyad och fördjupad förståelse att det bästa livet lever jag inte för mig själv, utan i relation och beroende av min nästa. Han som sa det här, att människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Han har fått mig att förstå det en gång till. Att det bästa livet lever jag inte för mig själv, utan jag lever det tillsammans med min nästa och i relation till de som står mig nära och de som finns i min närhet. Och jag är beroende av dem. Jag är beroende av er. Och vi har ett liv tillsammans som är viktigt. Som vi kan göra någonting bra utav. Som kan betyda någonting för många, många fler. Jag såg nästan som, ja, jag ska inte överdriva, men jag är nästan... Min fantasi började i alla fall skena iväg när vi sjöng den här "Oh coming, let's adore him." 1700-tals psalm minns han här i våran gudstjänst. Det är inte så ofta. Otroligt bra. Så tänkte jag på kortegen som kommer att gå här uppe på, förbi här, genom stan och förbi över Vasagatan här i eftermiddag. Så sent så att alla hinner fika i lugn och ro och sen gå och titta. Det är ingen brådska, men den kommer i alla fall att gå där. Hela det här tåget som uttrycker en massa saker. Och så kommer jag att tänka på det vi ska göra om 2-3 veckor här, den 20-21. I gudstjänsten då på söndagen så ska vi också ha ett tåg. En del av er har sett mejlet som är utskickat på vår församlingslista. Där du enkelt uttrycker någonting som Jesus har gjort i ditt liv under de här 10 åren när vi har varit församling. Och så ska du komma fram med den skylten. Det står kanske på ena sidan. Ledsen, bedrövad, helt under isen. Fick möta Jesus och blev förvandlad. Längtade efter någon att leva i relation med. Gick där alldeles ensam och kände mig övergiven. Hittade en underbar man för 3 år sedan. Tack gode Gud för bönesvar. Hade haft ont i värken i 14 år, kroniskt. Ingenting kunde hjälpa mig. Jag kunde inte sova på nätterna utan värktabletten. En dag fick jag enkel förbön. Ingenting märkvärdigt hände. Men nästa dag var värken borta. Tack gode Gud för att du lever. Jag kom att tänka på det tåget när vi sjöng den sången alldeles nyss. Liksom i den här, den atmosfären som den sången skapade. Tänkte på det tåget uppe i stan. Också på det tåget som har gått genom historien. Och som kommer att fortsätta. Enkla människor som säger: Jesus rörde vid mig. Hoppas många av er vill vara med. Och helt enkelt bara lyfta upp små saker som har hänt i era liv. Den gången när vi, om några veckor då, när vi ska fira den här högtiden. Vi ska inte bara ha en cowboyfest på lördagen. Vi ska ha en stor gemensam gudstjänst. Ted och Siv Jeans som grundade församling. Vi ska vara här och predika, vi ska sjunga lovsång, vi ska tillbe Gud tillsammans, vi ska be för varandra. Och fira, riktigt fira våra 10-årsjubileum med med hela den här bredden. Det var en parentes kanske. Tillbaks får jag säga så här, att en av de saker som jag har kommit fram till i min spaning på Markus i mitt eget liv då, det handlar om textens egenvärde. Markus innehåller inte bara goda grejer. Markus är bra. Texten innehåller inte, Bibeln innehåller inte bara enstaka goda grejer. Bibeln är bra. Vem säger det? Jo, det säger jag. Nej, men det, jag har kommit fram till det. Det känns så tydligt i mitt liv att det finns en sån respons. Nyvaknad respekt för ordet. Så här skriver Paulus i andra Timotebrevet. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Bibeln är inspirerad av Gud. Precis som hela Bibeln så är också Markus, som vi har läst, universell. Och låt det där ligga på det. Jag går tillbaka till min text. På samma sätt så är Markus universell och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder, fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Markus är inspirerad av Gud, precis som Bibeln är inspirerad av Gud. Det som Paulus säger, det gäller även Markus. Och jag har faktiskt fått höra det av enskilda människor gång på gång den här terminen, att idag så var det precis som bibelordet talade precis till mig. Att Bibeln, som är skriven för alla människor i alla tider, ändå drabbar oss personligt gång på gång, precis som att den skulle vara skriven för oss när vi behöver den som bäst. Och Bibelns egen förklaring, att den helige ande, som vi läste alldeles nyss här, har inspirerat människor. Han som har inspirerat dem att skriva är också han som tar ordet och andas in det, låter det andas ut över våra liv, andas in det i våra liv och låter det få mening för oss här och nu. Bibeln kan inte förstås, kunde aldrig skrivas och kan aldrig förstås utan den helige andes hjälp. Det är oerhört viktigt att förstå det. Och då uppstår också det att desto mer jag läser och låter ordet andas på mig och lyser på mig, desto mer så växer min respekt för Bibeln och min tro att den är Guds eget ord. Det Paulus också sa, att det är att Bibeln är en helhet som värderar och bekräftar alla sina olika delar. Varje bok i skriften är inspirerad utav Gud. Och det betyder också att det vi har läst i Markus, det hänger ihop. De religiösa ledarna som Jesus möter gång på gång här när vi har läst texten, de hade sin egen agenda, sina egna skrifter som de värderade högre. Men det krockade alltid med Jesu entydiga hänvisning till Guds ord. Så säger Guds lag, så säger Mose, så står det skrivet. Hela tiden så går Jesus tillbaka till texten och hittar sitt eget liv och sin egen motivation i texten. Det som fariseerna och de andra skriftlärarna gjorde när de plockade sina egna tillämpare och byggde sina egna agendor, det, på ett sätt så händer det igen då, bland annat genom Dan Brown när han har skrivit The Da Vinci Code. Da Vinci-koden. Han är aktuell just nu igen. Därför att filmen som bygger på den här boken ska snart ha biopremiär. Och boken är läst i Sverige av över 1 miljon människor. Hur många av er som har läst den? Flera har läst den. Det är en skaplig roman. Ganska bra thriller. Men inte outstanding på något sätt egentligen. Det finns jättemånga bra romaner, bra thrillers, sådana böcker som fängslar. Det som skiljer, det är att Dan Brown hävdar att han har rätt att använda gamla myter och nya myter som om de skulle vara fakta och överlägsna alla Bibelns berättelser. Den handlar ju, den har ju liksom ett anslag ur Bibeln och går till rätta med Bibeln och talar om att så här är det egentligen. Och han hävdar att Da Vinci-koden presenteras som sanningen. Även om så gott som alla respekterade historiker som har bedömt boken säger att den bygger på att det är en uppdiktad roman som bygger på ren fiktion och är en väldigt dålig underbyggd konspirationsteori egentligen. Men precis som alla andra konspirationsteorier så föder det någonting i våra liv. Precis som det som händer när man börjar jämföra att den där första väskan, den som du var så glad över, det som gjorde den här sammanhållningen, är det egentligen någonting att ha? Du kan få en helt annan utav mig som är mycket lättare, som är mycket bättre. Så att inte alla har olika väskor, utan alla får lika. Alla kommer precis på samma nivå igen och det är bara det att efter ett tag så upptäcker man att den där nya väskan som egentligen var en hoprullad plastpåse, den innehöll absolut ingenting. Ingenting. Och det här är också egentligen bara en parentes. Jag vill inte ta för lång tid med det här. Det är nog i så fall värt en helt egen en genomgång. Om man ska vara riktigt rättvis både mot boken och mot boken. Så vill jag bara travestera ett gammalt slitet ordspråk och säga så här. När jag söker sanningen i mig själv blir jag förtvivlad. Om jag söker igenom Dan Brown och Da Vinci-koden blir jag ganska förvirrad. Men när jag söker i Guds ord då blir jag förvandlad. Och innan du går och ser filmen så skulle jag jättegärna vilja skicka med dig två tidningar. De finns här ute bägge två. Det är två kristna tidningar som har tagit fram varsin bilaga. Det här är Världen idag och det här är Dagens bilaga. De ligger där ute. Ta dem och läs dem. För allt i världen. Och ta med dig dem tillsammans med boken innan du går. Eller boken behöver du inte ta med dig när du går och ser på filmen. Har du inte läst boken så har han redan blivit en av världens rikaste författare på den. Så du kan få låna min istället. Du behöver inte gå och köpa den. Det finns säkert på biblioteket också. Eller också gör det som jag att du köper den för 10 spänn på antikvar. Eller vad heter det? Loppis. Där man för övrigt kan köpa nästan vad som helst som är bra att ha. Evangeliet, tror jag. Det har bevisats en gång till. Det har bevisats av det fariséerna och skriftlärda försökte göra i Jesu liv. Evangeliet är kyrkans största utmaning. Evangeliet i sig själv är kyrkans största utmaning. Under reformationen så var ett av valspråken att Guds ord skulle predikas oförfalskat, rent och klart. På den tiden predikade man på latin, det gör vi inte längre. Man predikade också om att skärseldens pina kunde förkortas genom att man betalade pengar för avlatsbrev. Det predikar vi fortfarande inte. Eller det gör vi inte heller längre. Vi gör inte det. Men frågan är, just nu blev det väldigt tydligt. Frågan är om vi talar så tydligt. Just det, frågan är om vi talar så tydligt. Så att människor i en ganska förvirrad värld hör Guds evangelium till befrielse. Eller om man fastnar i första bästa konspirationsteori. Om man hör Guds evangelium till befrielse, helande och frälsning. Eller den kan ställa så här. Är det vi talar evangelium och upprättelse? Eller är det bundet bara till kyrkopolitik och samfundsdogmatism? Vad är det vi talar om? Och det har gjort när vi har läst Markus. För mig har det blivit så att när vi har läst Markus under våren. Så har det en gång till blev så tydligt att vi predikar bara Guds ord. Vi har bara Guds ord att predika. Det går inte att bygga upp, när man följer texten successivt på det sätt som vi gjort, så går det inte att bygga upp sina egna principer. För text vederlägger text. Och man kommer mycket, mycket mera rätt. Vi har 4 evangelier i Bibeln. Var och en av dem talar precis som Markus, om Jesu liv och hans gärningar, om Jesu undervisning och lära, om Jesu lidande, död och uppståndelse. Och alla beskriver det ur olika perspektiv. Eller som Augustinus, han sa så här en gång: det är 4 böcker, men det är bara ett evangelium. Det är 4 böcker, men ett enda evangelium. Du kan ta nästa bild på en gång också. Vi vet inte hur Johannes blev en kristen. Vi vet inte hur han började, men det står i Bibeln att hans mamma Maria och hans morbror Barnabas var med i den första församlingen. Man möttes också hemma i Marias hem. Det var en av de första husgrupperna för församlingen i Jerusalem. Det är antagligen Markus som vi läste om i Markus 14, 51 och 52, om den unga mannen i Getsemane som fanns där. Men när han nu skriver ner evangeliet, mer än 30 år senare, så är han ingen tonåring längre. Han är över 50 år. Han är en erfaren missionär och församlingsplanterare. Han har arbetat tillsammans med både Petrus, Barnabas och Paulus på många platser i mindre Asien, i Afrika, i Europa. Och här är ett citat från kyrkofadern som heter Papias, som levde i Hierapolis. Markus var Petrus tolk och skrev ner Herrens ord och gärningar efter minnet, noggrant, om än inte ordningsfullt. Och så här säger Clemens, som bodde i Alexandria år, det står i min bok att det var 189, men omkring 190 efter Kristus då. Medan Petrus predikade ordet i Rom och driven av anden frambar evangelium, bad många av hans åhörare Markus, som länge följt Petrus, och bäst kom ihåg vad den har sagt, att skriva ner det till ett evangelium som Markus skulle kunna ge vidare till dem som begärde det. Markus skrev alltså i första hand för att kyrkan och enskilda troende skulle kunna fortsätta att predika evangeliet utan att missa något eller lägga till någonting, precis som de första apostlarna hade gjort. Och Markus skriver till människor som skulle ge det vidare i en miljö som i mångt och mycket påminner om vår miljö. Får jag bara måla en liten bild av Rom på den tiden? Är det okej? Okay? Mycket är klockan? 5:56, hur länge har jag hållit på? Är det någon som tar tid här? Vem är församlingens automatiska telefonsvarare? Hör jag på det? Tidtagare. 25 minuter? Med moms då? Nej. Okej. Okay. Några minuter till, är det okej? Okay. Rom var världens modernaste stad med cirka 1 miljon människor. I världens modernaste land. Romarriket gick från England genom hela Europa ända ner till Arabien. Utom om några tillsammans med mig har källforskat i Asterix, så vet vi att det fanns små undantag som inte var ockuperade. Ett allmänt talesätt i Rom var att Rom var världen. Ett annat som vi har kvar i våra dagar är att alla vägar bär till. Dessutom ansåg man att alla, hela världen, borde ha romersk lag och romerska sedvänjor. Och Pax Romana var ett begrepp, alltså romersk lag, romersk rätt. Pax Romanum. Rom var oerhört fixerad av rikedom och lyx. Mänskligt liv hade väldigt lite egenvärde och var enormt stora skillnader på fattiga och rika. De flesta människor i Rom, utav de 1 miljon människor, var slavar. Tidvis så var det minst 7 slavar på varje fri man. Varje fri man hade genomsnitt 7 slavar alltså. Och det dröjde ända fram på en bit in på 200-talet innan vanliga människor kunde söka romerskt medborgarskap. Det var bara ett privilegium för vissa få. Det fanns en enorm kejsarkult, kändiskult, massor med gudar Men alla var någon sorts nyckfulla halvgudar som både kunde bevekas genom fjäsk, hjältemod och rena mutor. Eftersom kejsaren var gud så kunde man alltså muta kejsaren och på så sätt få hans gunst såklart. Och här hade evangeliet börjat predikas för ungefär 30 år sedan. En församling hade planterats. Kanske var det människor som kom till Rom, från Rom till Jerusalem som pilgrimer på den första pingstdagen, som hade hört evangeliet predikas också på latin där. Petrus säger här, alla ni som finns här, och så räknar han också människor från Rom. Vi vet inte riktigt, men några hade kommit tillbaka till staden. Det fanns en församling där redan när Petrus kom dit, när Paulus kom dit, och Paulus skriver till dem. Nu har det gått ungefär 30 år sedan dess, och många kristna har lidit martyrdöden. En del har brunnit som facklor i kejsar Nerius på hans trädgårdsfester. Man dränkte in dem med olja och använde dem där som levande bränsle. En del har blivit sönderslitna av lejonen på Colosseum och andra arenor. Och antagligen så hade både Paulus och Petrus dött martyrdöden när Markus skriver det här och när det kommer. Och mitt i den miljön så börjar det här lilla häftet cirkulera bland de kristna i Rom. Ett litet handskrivet häfte på kanske 40-50 sidor. Där Markus, genom att lyfta fram evangeliet igen, precis, vittnar om en annan verklighet än makten hos kejsaren och det stora romarriket. Vi möter Herrens tjänare som en gång till förkunnar nyheterna, de goda nyheterna om att Guds rike är här. Och med den troheten till den ursprungliga historien så fortsätter de här enkla människorna som har bejakat Jesu kallelse att befria de fångna, att hela de sjuka, att betjäna de fattiga, att predika det glada budskapet att Herren är nära. När den första kyrkan alltså skulle gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat, så innebar för de människorna i Rom att man går till sin granne med evangeliet som Markus har skrivit ner, det som Petrus hade berättat förut. När man bekastade fängelse fortsatte man att ge evangeliet till fångvaktaren som övervakaren. När man ställdes inför domstolen så fortsatte man att ge evangeliet till domaren och åklagaren och de som man står anklagad inför. När man döms till arenan så fortsätter man att ge det vidare till sina medfångar som sitter där utav olika anledningar i väntan på att komma upp och få slåss mot de vilda djuren och mot gladiatorerna på arenan. Och man fortsätter att berätta det för dem. Man fortsätter att berätta det för fångvaktarna. Man fortsätter att berätta det för bödlarna som avrättar. I trohet till berättelsen så fortsätter man att ge evangeliet vidare. Man fortsätter envist att hävda det, att det här innehåller sanningen och att bara sanningen kan göra en människa fri. Precis som Paulus, Petrus och Markus hade de själva mött en uppståndelse, och den uppståndelsen hade gjort en skillnad i deras liv. Någonting hade drabbat dem som gjorde att, som var starkare än deras fruktan för döden. Och även när Caesar på Colosseums stora jättearena vände tummen ner efter att folket ropade döda, döda, döda, och de gick mot lejonen och gladiatorerna, så var deras vittnesbörd inte en jättepredikan. Inte en fantastisk proklamation i ord. Utan det var bara beslutet att inte avsäga sig sin tro på Jesus Kristus som sin Herre. De kunde inte förneka det som hade hänt i deras liv. Den kristna hade ingen politisk makt. Faktum är att de hade ingenting annat heller. De hade inga kyrkor, inga missionsorganisationer, inga tryckerier, inga tv-stationer. De tog emot evangeliet, det här lilla handskrivna häftet, berättelsen om Jesus Kristus. De gav orden vidare. Men den kyrka som fortsatte att berätta evangelium om Jesus Kristus, den kyrkan förändrade världen. Då är min spaning slut här, och jag vill bara göra en sorts, dra in det på något sätt genom att säga så här. Tänk om det faktiskt händer någonting liknande med oss när vi drabbas av evangelium. När vi låter Guds ord lysa på oss på det sätt som Markus har fått gjort den här våren. Tänk om vi faktiskt har fått en fördjupad tro på Guds kärlek. Tänk om vi mött en större frimodighet och fått det. Att be för varandra. Tänk om vi har fått en starkare längtan att vittna om att Guds rike är här. Om den längtan efter att det har skett, som jag sa. Om den längtan finns där, att det faktiskt skulle vara en förändring i våra liv. Så kanske det är det starkaste uttrycket för att det faktiskt har hänt någonting. Och att det alltid händer någonting med oss när vi söker Gud, Guds rike, och söker det genom evangelium. Inte genom andra teorier. Tänk om det faktiskt har hänt någonting med oss. I våras, eller ja, tidigt i våras, i januari, när vi började i det första kapitlet i Markus, så hade vi en bön. Ska vi bara stå upp och be den tillsammans idag också? Jesus Kristus, låt mig gripas av en ny beslutsamhet att förmedla ditt evangelium. Ge mig en förnyad tro på att inget behöver läggas till, och en förnyad insikt att inget någonsin får tas bort. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Amen. Tack gode Gud för att vi får söka ditt rike. Att vi får göra det just idag tillsammans, men att vi också får en förståelse för att det är det vårt liv handlar om. Att vi sätts in i ett skeende. Att vi står där i en trohet inför dig. Att det faktiskt betyder någonting för oss själva, för oss som gemenskap och för den värld vi lever i. För vår stad, för Göteborg idag. Att det betyder någonting. Att vi söker ditt ord. Att vi ber dig att uppenbara kraften i ditt ord. Att vi böjer oss i ödmjukhet för ditt ord. Och att du också lägger ner en längtan i oss att följa ditt ord. Så långt det bara är möjligt för oss där vi finns just nu i våra enskilda situationer. Herre, att du tar vår längtan och griper oss. Kom helige ande. Vi ber att det ska ske gång på gång i våra liv. Amen. Amen.